Мы працягваем гартаць старонкі аповесці «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» Алеся Быдака. Таму далучайцеся да праслухоўвання. Для мікрафона артыстка Ліка Пташук. З люстэркавай залы Карына перайшла ў іншую, такую ж прасторную і змрочную. Святло ў яе трапляла праз ледзь прыадчыненыя аканіцы. Дзяўчынка чакала, што і тут будзе пуста і бязлюдна, аднак яна памылілася. Пасярод залы стаяў вялікі трон, на якім спала маленькая жанчына. Але што за выгляд быў у яе? Даўно нячэсаныя і нямытыя валасы збіліся ў каўтуны, твар перапэцканы, на руках доўгія недагледжаныя пазногці, а адзенне кароткае, у тлустых плямах спаднічка і некалі белая, цяпер брудна-шэрая кофтачка. Відаць, даўно не мянялася і не мылася. «Няўжо яна і ёсць валадарка?» «Краіны Лясоніі», – падумала Карына са здзіўленнем, разглядаючы жанчыну. Але даведацца гэта можна было толькі разбудзіўшы яе. «А, добры дзень, ваша вялікасць!» «Не вельмі гучна, каб не напалохаць Соню», – сказала Карына. «Прабачце, што патрывожыла вас?» Жанчына паволі расплюшчыла вочы і недоуменна ўтаропілася ў дзяўчынку. «А хто ты? А як пасмела разбудзіць мяне?» Сонным, незадаволеным голасам спытала яна. «А я шукаю двух жыхароў вашай краіны. І якія?» – пачала тлумачыць Карына, але вернее. Цяпер дзяўчынка ўжо не сумнявалася, хто перад ёй. Перабіла яе, адначасова пазяхаючы і пры гэтым нават не прыкрываючы рукой рот. «Якая на табе прыгожая сукенка! А калі яе парэзаць, якраз хопіць матэрыялу на дзве сукенкі для мяне. А ў чым жа, па-вашаму, тады буду хадзіць я?» Не вельмі ветліва спытала Карына. «А ты можаш утачыць маю вопратку? У мяне яе процьма. Вось уж чаго мне дакладна не хочацца, так гэта ўточваць і насіць ваша адзенне», зусім асмялела Карына. «Як? Ты не хочаш насіць тое, што насіла я? Вернее?» Здзіўлена ў той жа час пагрозліва спытала валадарка Лясоні. «Не хачу», – пакруціла галавой Карына. «Яно бруднае». «Ну і што?» – паціснула плячыма Вернее. «Любое адзенне становіцца брудным, калі яго доўга не мыць. І вам, жанчыне, пра гэта не сорамна гаварыць?» Не вытрымала Карына. Сказаўшы так, яна падумала, што Вернее раскрычыцца, пачне пагражаць турмою або яшчэ горшымі страхоццямі. «Ну, мы яшчэ паглядзім, ці так проста будзе выканаць гэтыя пагрозы», абнадзеяла сябе дзяўчынка, узгадаўшы, што ў Лясоні з-за гультайства нічога не робіцца хутка і талкова. Аднак Вернее цяжка ўздыхнула і нечакана прызналася. «Сорамна. А як ты думаеш, ну вось чаму ў маім палацы вось так цёмна?» – спытала яна амаль што даверліва. «Таму што вы лянуецеся расчыніць аканіцы», – нядоўга думаючы адказала дзяўчынка. «Не-не-не», – сумна усміхнулася Вернее. «Ну, гэта маглі б зрабіць і мае слугі. Цёмна, каб не было відаць, які тут бруд, які тут беспарадак. Ну, а чаму ж вы не загадаеце сваім слугам прыбраць тут усё, вымыць?» – спытала Карына. «Я валадарка краіны гультаёў і павінна адпавядаць свайму статусу», – растлумачыла Вернее, і ў яе голасе не адчувалася асаблівага шкадавання. «Ну, няўжо жаданне займаць гэты трон можа быць вышэй за жаданне адчуваць сябе сапраўднай жанчынай, прыгожа апранацца, фарбаваць вусны?» – задумліва прамовіла Карына. «Замаўчы!» – усклікнула Вернее. «Я ўжо забылася, што такое фарбаваць вусны. І калі б не ты, ну гавары, што цябе сюды прывяло? Хм, чысцюлька! «Ну, я ж ужо казала, — уздыхнула Карына, — што шукаю двух жыхароў вашай краіны. Яны ўкралі...» «Усё ясна, — недаслухаўшы перабіла Карына Веранея. — Ну, украсці маглі толькі фірс і метрох. Ніхто іншы з лясонаў пальцам не паварушыць, каб падняць тое, што нехта згубіў, а залезці ў чужую кішэню тым больш. Дык што яны ў цябе ўкралі?» «У мяне нічога, — пакруціла галавой Карына. — Як гэта нічога? — незразумела Веранея. — Навошта ж ты тады нагаворваеш на сумленных лясонаў?» «Я не нагаворваю, — пакрыўджана сказала Карына. — Яны ўкралі не ў мяне, а ў аднаго майго сябра, які жыве ў даліні». «А, у даліні! — пагардліва прамовіла Веранея. — Я не магу несці адказнасць за тое, што адбываецца ў даліні. Але ж укралі лясоны, — нагадала Карына. — Ну, хто украў мяне, не цікавіць, таму што гэта было на тэрыторыі іншай краіны, — упарта паўтарыла Веранея. — Але ж гэта несправядліва, — заўважыла Карына. — Якраз такі справядліва, — запярэчыла Веранея. — Што я буду мець з таго, што загадаю вярнуць нейкаму далінцу яго рэч? А можа, ён сам згубіў яе? Можа, яна вывалілася з яго кішэні? Хто дакажа, што яе ўкралі?» «Яна не магла вываліцца з кішэні, — пасля кароткай паўзы сумна адказала Карына. — Ну, гэта быў посах». «Які посах? — насцярожылася Веранея. — Упрыгожаны золотымі камінчыкамі». Апошні словы Карына прамовіла так, быццам гаворка ішла пра звычайныя камінчыкі, якія валяюцца на дарозе. Але, пачуўшы пра золата, Веранея захвалявалася і заёрзала на троне. «Так і быць, — сказала яна. — Я загадаю прывесці сюды гэтых двух злодзеяў, а пасля падумаю, што рабіць з украдзеным посахам». І валадарка затрэсла званочкам, які вісеў на тоненькай нітцы над яе тронам. Яна трэсла доўга, у Карыны аж зазвінела ў вушах. Нарэшце Веранія адпусціла званочак і заплюшчыла вочы, быццам сабралася падрамаць. «Па-моему, вас не пачулі, — крыху шчакаўшы несмела заўважыла Карына. — Пачулі, — абыякава адказала Веранія. — Але пакуль гэтыя гультаі расчухаюцца, пройдзе хвілін 10. Ага. І праўда? Толькі хвілін праз 10 расчыніліся дзверы бакавога пакоя, у троннай залі з'явіліся двое заспаных слуг у паношаных камізэльках, у цёмна-зялёнай пасачкі і чорных штанах, якія наўрад ці калі прасавалі. Моўчкі пакланіўшыся Веранеі, слугі сталі чакаць ад яе загаду. «А вось што, — грозна прамовіла валадарка краіны, — знайдзіце і прывядзіце сюды фірса і метроха. І няхай прыхопіць з сабою крадзены посах. І калі ласка, загадайце ім, каб яны прывялі злодзеяў як мага хутчэй, — ціха папрасіла Веранею Карына. «Да ідзіце прамой дарогай, не той, што вядзе ў быход усіх вёсак, — прабурчала Веранея. — Як скажаце, ваша вялікасць. Вядома, калі б у нас былі крылы, мы маглі б рухацца, зусім не разбіраючы дарог. Але не хвалюйцеся, мы і так не прымусім вас доўга чакаць». Хітра прыжмурыўшыся, сказалі слугі і неспешна пакінулі палац. «Ну вось, заўтра, ці ў крайнім выпадку, пасля заўтра, яны прывядуць злодзеяў, — задаволена сказала Веранея. «Калі? — усклікнула Карына. — Ну, заўтра. Ці пасля заўтра, — спакойна паўтарыла яе вялікасць. — Ну, ты ж сама хацела, каб я іх прыспешыла». Нагадаю, мы слухалі аповесць «Незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў» Алесі Бадака. Чытала артыстка Ліка Пташук.